30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, 13 dzień sierpnia, minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w nim odznaczenia i wyróżnienia dla olimpijczyków żołnierzy. Śmiercionośne pożary w Grecji, walczą z nimi setki strażaków. Przypomnimy też historię wybuchu czołgu Pułapki podczas Powstania Warszawskiego. Olimpijczycy, którzy służą w wojsku, usłyszeli podziękowanie od ministra obrony. Szef MON wręczył odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom z okazji Święta Wojska Polskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że służba w armii i sport olimpijski mają wiele wspólnego. Dziękuję wszystkim olimpijczykom, żołnierzom, a było ich 80. I gros medali zdobytych przez naszych sportowców to właśnie żołnierze Wojska Polskiego. To pokazuje, że ten sposób jest dobry też. Aktywności, ofiarności i odwagi. Bo ileż wspólnego ma i służba wojskowa, i sport? Trzeba mieć odwagę, determinację, a wspólnym mianownikiem jest miłość do ojczyzny. Kilka dni temu szef MON zdecydował, że wszyscy wojskowi sportowcy, którzy podczas igrzysk w Paryżu zdobyli medal, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły wczoraj rosyjski samolot, który wykonywał misję rozpoznawczą nad Morzem Bałtyckim. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Maszyna nie naruszyła polskich wód terytorialnych, poinformowano w komunikacie. W ostatnich miesiącach przypadki przechwycenia rosyjskich samolotów w regionie Morza Bałtyckiego przez myśliwce polskie lub sojusznicze zdarzyło się kilkukrotnie. Pożary zagrażają stolicy Grecji Atenom. Ogień rozprzestrzenił się na północno-wschodnich przedmieściach miasta. Zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt jest rannych. Wiele osób zostało ewakuowanych. W walkę z pożarem zaangażowano setki strażaków i dziesiątki samolotów gaśniczych. W nocy w spalonym budynku w mieście Wrilisia strażacy znaleźli ciało jednej osoby. Co najmniej 18 osób zostało poszkodowanych, głównie w wyniku zatrucia dymem. Skutki pożaru odczuli też sami Ateńczycy. W niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawie prądu. Nie działała też sygnalizacja świetlna na głównych skrzyżowaniach. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać już w niedzielę nieopodal jeziora Maraton, oddalonego o 45 km od Aten. Teraz żywioł zbliżył się do granic greckiej stolicy. Spalonych jest co najmniej kilka budynków na północnych przedmieściach. Greckie władze uruchomiły też unijny mechanizm ochrony ludności i już dziś oczekują na przyjazd strażaków z innych krajów. Karol Darmoros, Polskie Radio. W gotowości do pomocy Grekom są polscy strażacy. Rosjanie ostrzelali ukraińskie miasto Sumy, położone przy granicy z Federacją Rosyjską, użyli rakiet, a w nocy wypuścili też niemal 40 dronów Szahid na tereny w głąb Ukrainy. W Sumach w wyniku ostrzału rakietowego uszkodzono m.in. budynek przychodni. Są ranni, w części miasta brak jest prądu i gazu. Rosjanie za pomocą artylerii i kierowanych bomb lotniczych atakowali też kilka miejscowości w obwodzie sumskim. Tydzień temu z obwodu sumskiego ukraińskie wojsko rozpoczęło ofensywę na sąsiedni rosyjski obwód Kurski. Atak zaskoczył Rosjan. Wczoraj prezydent Zełenski tłumaczył, że jednym z zadań operacji na terenie Federacji Rosyjskiej jest powstrzymanie rosyjskich ostrzałów Sumszczyzny, których od początku czerwca było już ponad 2000. W nocy Rosjanie na terytorium Ukrainy wypuścili też 38 dronów Szahid. Ukraińska obrona w 8 obwodach strąciła 30 takich maszyn. Rosjanie użyli też dwóch balistycznych rakiet Iskander. Brak jest informacji o ich zestrzeleniu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Napastnik ranił nożem 5 osób przed meczetem w mieście Eskisehir w północno-zachodniej Turcji, a atak relacjonował na żywo w internecie. Nożownik, który według mediów mógł inspirować się grą wideo, został schwytany przez policję. 18-latek był ubrany jak postać z gry. Miał zamaskowaną twarz, a na oczach gogle, przekazały lokalne media. Mija 80 lat od jednego z najtragiczniejszych wydarzeń Powstania Warszawskiego, wybuchu czołgu Pułapki. Tego dnia przy ulicy Kilińskiego na Starówce eksplodował zdobyty przez powstańców niemiecki pojazd Mina. Powstańcy jeździli nim po ulicach Starego Miasta, prezentując zdobycz. Otaczał ich wiwatujący tłum. Na ulicy Kilińskiego przy pokonywaniu barykady z pancerza czołgu zsunęła się metalowa skrzynia i nastąpił wybuch, który zabił co najmniej 300 osób, wspomina sanitariuszka Hanna Zawistowska-Nowińska, pseudonim Zerwicz. Jak ten czołg wybuchł, ci ludzie poginęli. Jak ten czołg przyjechał, to ludzie wyszli, bo myśleli, że to wielki triumf, a to była Pułapka. To nie było tak, że to człowiek ranny. To było coś przerażającego. Jedni musieli dostać się do ziemi, żeby pochować tych ludzi, inni znowu musieli te zwłoki przeszukać i próbować jakoś zidentyfikować. Tego to ja nie zapomnę już chyba nigdy. Uroczystości rozpoczną się dziś o godzinie 15.30. Nastąpi wtedy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy 10 tablicach upamiętniających męczeństwo ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Od 92 roku rocznica wybuchu czołgu Pułapki jest obchodzona jako Dzień Pamięci Starówki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny i słoneczny, a do tego bardzo ciepły. Na zachodzie nawet 30 stopni, w centrum 26, na Podlasiu 23, tylko nad morzem 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. On the dashboard and melted, but we still have the radio. Oh, it should have been, could have been worse than you would ever know. Well, you told me about nowhere, well, it sounds like some place I'd like to go. Oh! No właściwie nie da się nie nucić i nie uśmiechać, kiedy słucha się tego utworu. Dashboard to chyba najbardziej znana kompozycja grupy Modest Mouse. I proszę sobie wyobrazić, że od jej premiery minęło już 17 lat. Niesamowite rzeczy. Na zegarze 10 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Nadal w składzie Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do 12. I do 12 zajrzymy m.in. na festiwal Brama, o którym opowie za moment Agnieszka Obszańska. Przed nami także tradycyjnie poznawanie tajemnic długowieczności, czyli kolejny odcinek kryminalnej powieści Wiosna Zaginionych. Ale najpierw Leon Bridges i jego pięknie płynące Peaceful Place. Rain in my eyes, rain in my eyes. Though I was stone on the inside, I felt alone, I felt so alone. To kolejna z sierpniowych nowości, wydane właściwie kilka dni temu, Peaceful Place. A my zgodnie z zapowiedzią zaglądamy w kolejne Peaceful Place, czyli do Goleniowa, pięknej miejscowości w województwie zachodniopomorskim, na festiwal Bramat, gdzie zabierze nas Agnieszka Obrzańska. Terra Cultura. Dziewięć dni i nocy. 40 wydarzeń. Artyści z Włoch, Hiszpanii, Gruzji, Węgier, Danii i Meksyku. Spektakle, warsztaty, happeningi, dyskusje i wystawy. Sporo, ale to tylko liczby i wyliczanka, za którymi stoi sztab ludzi kochających teatr i tworzących od lat festiwal, który łączy lokalną społeczność z artystami z całego świata. Przed nami 25. już edycja Bramatu, festiwalu, który od 24 sierpnia do 1 września odbędzie się, jak zwykle, w Goleniowie. To zostawmy już liczby i mknijmy. Wraz z Danielem Jacewiczem, pomysłodawcą festiwalu i dyrektorem artystycznym Teatru Brama. Więc wysiadamy na dworcu kolejowym w Goleniowie. No, Goleniów jest niewielką miejscowością w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Notabene to mamy lotnisko szczecińskie właśnie w Goleniowie. Ja jako 17-latek, 28 lat temu, przyjechałem do tego Goleniowa ze Szczecina, żeby założyć teatr. I od tych 28 lat prowadzę Teatr Brama, międzykulturowy teatr. Mamy piękną siedzibę przy dworcu kolejowym. To jest stary po niemiecki dworzec towarowy. Jesteśmy otwartym miejscem dla każdego przybysza. Zapraszam. Za każdym razem, jak tylko ktoś przyjeżdża przez Goleniów, to proszę patrzeć przez okna pociągu. Na pewno nas zobaczycie. A jak wysiądziecie już w Goleniowie, no to w lewą stronę się proszę kierować i do nas przyjść na kawę, na rozmowę. A jeszcze lepiej przyjechać na festiwal. Żeby zrozumieć jego wyjątkowy wymiar, wejdźmy w genezę i pomysł na Bramat. Bramat jest przede wszystkim świętem, myślę, że całej społeczności tworzącej Teatr Bramat lokalnie, bo to jest około setki osób, ale Bramat też jest po prostu festiwalem teatralnym, muzycznym, międzynarodowym, bo mamy bardzo dużo gości z zagranicy. I Bramat jest takim ukoronowaniem tego, co się u nas dzieje w teatrze w ciągu roku. To są finały różnego rodzaju projektów międzynarodowych i ogólnopolskich. To jest też finał naszych podróży, napotkanych artystów gdzieś w drodze. Zapraszamy tych, których uważamy, że chcielibyśmy pokazać i spotkać przede wszystkim ze społecznością lokalną, bo nie traktujemy festiwalu tylko jako takiego pokazu spektakli, tylko bardzo staramy się, żeby ten festiwal był właśnie miejscem spotkania, gdzie zapraszamy lokalnych mieszkańców do wzięcia udziału aktywnego w spektaklu. Też wyszukujemy takich artystów, którzy te osoby po prostu umieszczą w swoich spektaklach albo przygotowujemy coś specjalnie na festiwal z mieszkańcami i też wychodzimy do miejsc nieoczywistych, nie tylko zamykamy się w teatrze, w siedzibie, w środku, tylko też szukamy miejsc, w których na co dzień teatr nie funkcjonuje, w mieście, ale także czy w szkołach, czy w jakichś klubach, w przedszkolach, na skwerach, na placach, w jakichś takich ukrytych miejscach. I to jest ciekawe, bo ja zawsze dzięki temu festiwalowi na nowo sam odkrywam miasto, które ma bardzo dużo takich zakamarków. Zakamarki kuszą. Kusi też program. Co możemy szczególnie polecić? No przede wszystkim tutaj bym polecał dla polskich widzów teatry zagraniczne. Reziduj Teatro z Madrytu, Teatro Tascabida di Bergamo z Włoch ze swoimi spektaklami. Mamy też spektakl z Gruzji, z Meksyku, przyjeżdża do nas artysta. Będzie też na przykład monodram kanadyjskiego aktora Donalda Kita, który jest też aktorem Odin Teatret. Więc dużo takich międzynarodowych zespołów przyjeżdża i od razu zaznaczę, że wszystkie te spektakle są tłumaczone na język polski lub są bez słów. No i z Polski też pokazujemy spektakle, które powstały niedawno i tutaj wspomnę o Scenie Roboczej, która się u nas prezentuje z Poznania, czy o takim świeżym, bardzo mocnym spektaklu Anny Januszewskiej z Teatru Współczesnego w Szczecinie Matka Putina. Brama też zaprezentuje, mamy też kilka premier, jest też przestrzeń dla dzieciaków. Każdego dnia kończymy wieczór koncertami, muzyką improwizowaną, zespołami bardzo różnymi. I jeszcze warsztaty slamu poetyckiego, tańców gruzińskich, śpiewu i wiele innych różnorodnych spotkań z teatrem, muzyką i performansem. To chyba nie zostaje nam już nic innego. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie do Goleniowa, szczególnie tych, którzy nie byli, i gwarantuję Wam, że będziecie dobrze się bawić i będziecie chcieli wrócić do tego miejsca i poznacie wielu fantastycznych ludzi. Zapraszam do Goleniowa na Festiwal Dramat. A ten w Goleniowie od 24 sierpnia do 1 września. A szczegóły znajdziemy na www.teatrbrama.org. No, zapowiada się to naprawdę pięknie. Zachęcamy do zaglądania do Goleniowa, a na Festiwal Bramat zapraszała nas Agnieszka Obszańska. Across the sand, so happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, dust billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave it in distant past? Baby, can you leave it in distant past? Going from the very good distant past. Going from the very good distant past. Baby, can you leave me in distant past? Baby, can you leave me in distant past? Girl, I wanna take you to distant past. Girl, I wanna take you to distant past. Take me to the Rubicon, slack jawed, but you'll never be passing it on. Plug hole down the drain you go. Your body never made it past the snow. K9 fangs about my throat. You're bleeding over Eden like a goat. Tall blade, drifted in every field. I'm blooming like a fuming human shield. Baby, can you leave it in distant past? Baby, can you leave it in distant past? Girl, I'm from the very, very distant past. Girl, I'm from the very, very distant past. Baby, can you leave it in distant past? Baby, can you leave it in distant past? Girl, I wanna take you to the distant past. Girl, I wanna take you to the distant past. Take me to the дня. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się tu, cały czas tu jest. Usiądę z boku.

W jednym z wcześniejszych odcinków cyklu pojawił się temat stulatków i tego, że ich liczba na świecie dość szybko rośnie. Fundamentem jest w tej kwestii aktywność fizyczna, oczywiście dopasowana do wieku i możliwości. Dzisiaj kolejny kluczowy aspekt w tej materii. Drugą receptą na długowieczność to jest ciekawość świata. Jeśli ktoś jest ciekawy świata... Drugiego człowieka też, drugiego człowieka, tak, no to ogólnie. Już nie mówię, czy to jest... To można też zdefiniować jako pasję. Jeśli masz pasję, czyli coś takiego, co cię interesuje, co powoduje, że cały czas poszukujesz nowości, no to pewnie jest to taki chyba stymulant. Żeby żyć 100 lat, to nie trzeba trenować tylko i wyłącznie mięśni, ale także komórki mózgowe. I taka chyba pasja to jest najlepszy rodzaj treningu. I wszystko się zgadza. Wiesz co, ostatnio miałem okazję porozmawiać z panem Sobiesławem Zasadą, legendą polskiej motoryzacji. On ma 94 lata. Szykował się na wyprawę maluchem, to się nazywa Wielka Wyprawa Maluchów. Jadą do Włoch, do Monte Cassino i on jedzie z panem Longinem Bilakiem, który ma chyba 97 lat. I oni pokonują dziennie 600 kilometrów, takie odcinki. I na pytanie, jak oni się utrzymują w tak doskonałej formie, po prostu mówią, że no rajdy hartują, a tam mózgownica pracuje non-stop. Do tego jest właśnie to, co powiedziałeś, czyli pasja motoryzacyjna w ich przypadku od wielu lat i mamy gotową odpowiedź i receptę na to, jak żyć długo w dobrym zdrowiu i myśleć logicznie. Dobrze, bo widzę, że zaczynamy iść tak jak Jerzy Kulej, świętej pamięci, wspaniały nasz pięściarz, z dygresji w dygresję, więc skupmy się na tych stulatkach. W 2022 roku, jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, na całym świecie żyło 593 tysiące stulatków. W 2050 roku będzie ich 3,7 miliona. No to rzeczywiście imponujący progres w ciągu niecałych 30 lat. To jest tak, że rzeczywiście ta liczba stulatków na świecie globalnie wzrasta. Obserwujemy to. Takim przykładem świetnym jest Japonia, gdzie tych stulatków jest najwięcej. Natomiast jak popatrzymy, jaki to jest udział populacyjny chociażby w Japonii, to jest tam 0,6% całej populacji, także to nie jest jakiś gigantyczny... Nie demonizujmy, prawda? Tak, to, ale rzeczywiście, no, osoby, które przekroczyły ten setny rok życia, jest to już zjawisko, można powiedzieć, powszechne, nie jest to ewenement taki, że powinniśmy o tym w radio mówić, czy w telewizji, chociaż zawsze przekroczenie 100 lat jest dużym wydarzeniem, no bo chociażby w Stanach Zjednoczonych, czyli kraju, który, no, to nie jest najzdrowszy kraj na świecie. Ale liczy ponad 300 milionów mieszkańców. Dokładnie, no i oni się spodziewają, że do 2060 roku życia będą mieli 500 000 stulatków. Także to powinno skłaniać nas też do takiej refleksji, no, że tych osób, mówimy o stulatkach, no, ale gdzie jeszcze 90-80-latkowe, to jest... To prawda. Jakby tak sobie skumulujemy tą skalę, to się okaże, że te kraje zachodnie to będą takie mocno przejrzałe społeczeństwa, gdzie ta demografia spowoduje kompletną rewolucję. Ja myślę, że rewolucję na wielu płaszczyznach, bo nie tylko rewolucję ekonomiczną, bo my ciągle patrzymy na nasze portfele i to, czy będziemy mieli emeryturę, jak wielką i tak dalej, na ile ona nam starczy. Ale no to, wiesz, że... to swoją drogą dla ubezpieczycieli to też jest wyzwanie, tak, prawda? Tak, ale to wymusi też, wiesz, rewolucję taką w ochronie zdrowia. Wymusi to zmianę zrozumienia, czym jest ochrona zdrowia i to nie tylko dotycząca tych późniejszych faz życia, ale już od samego początku, gdzie prewencja, edukacja jest podstawą, bo nawet jak ja patrzę na różne opracowania, metaanalizy, moje ulubione, co determinuje to, że dożyjemy do tych setnych urodzin, to tam jest jasno. Edukacja, czyli to poziom twojej edukacji jest jednym z determinantów. To nie tylko to, czy żyjesz zdrowo, ale tak jak jesteś wyedukowany, czyli inwestycja w edukację, to nie tylko inwestycja ekonomiczna, ale także inwestycja w długowieczność. Naprawdę jest takie przełożenie? Tak, tak, są takie analizy, które no, twardo pokazują, że te jakby te aspekty socjoekonomiczne odgrywają gigantyczną rolę. I tu oczywiście można by dyskutować. Czyli ta edukacja sensu stricto wpływa na długowieczność, tak? Tak jest, oczywiście. Kolejny odcinek cyklu za tydzień o tej samej porze. Temat długowieczności przybliżali Krzysztof Łuniewski i profesor Marek Postuła, a już teraz na trójkowej antenie dla dodania energii. Royal Otis. Cause

Albo więc morderca był niewidzialny i w dodatku przenikał przez ścianę, albo... co? Zabójca ukrył się tu, zanim kamery zostały zamontowane i spędził w willi 3 dni, odpowiedziałam sama sobie. Znalazł także czas na zamordowanie gospodarza, a potem cóż? Powiedzmy, że wymknął się przez okno, kiedy policja wchodziła już do wnętrza. Absurd, pomyślałam. Poza tym, gdzie w tym domu można by się ukryć? W komórce? Potrzebnął mi złośliwy głosik. Mógł siedzieć w komórce. To oczywiście uznałam za jeszcze większy absurd, bo puste pomieszczenie o wymiarach 1,5 metra na 1,5 stanowiło chyba najgorszą kryjówkę w całym domu. Wstałam jednak i poszłam do kuchni. Chciałam zajrzeć jeszcze raz do komórki, przekonać się, czy wciąż będę wyczuwać w niej zapach strachu. Otworzyłam drzwi ostrożnie, jakbym naprawdę bała się, że ze środka wypadnie morderca. Komórka oświetlona wpadającym przez malutkie okienko słońcem wyglądała zaskakująco zwyczajnie i przez moment poczułam rozczarowanie. Dopiero po chwili napłynęło uczucie, które pamiętałam z poprzedniej wizyty. Kucnęłam i przesunęłam palcami po rysach w białej farbie na drzwiach. Wyglądały jak ślady psich pazurów. Nie te rysy przyciągnęły moją uwagę, tylko ślady znajdujące się niżej, tuż nad progiem, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi. Były płytsze i miały zdecydowanie szerszy rozstaw. 3 kreski, środkowa dłuższa od 2 pozostałych. Mogły to być przypadkowe rysy zrobione, powiedzmy, podczas usuwania z komórki mebli. Prawdopodobnie to były przypadkowe rysy. Na miejscu zbrodni nie dajcie się ponieść wyobraźni, tłumaczył nam mój dawny szef. Pierwsze wrażenie często jest prawdziwe, a dowody w większości wskazują na to, na co wydają się wskazywać. Trzeba mieć oczy otwarte, ale nie warto komplikować prostych spraw. Problem w tym, że w przypadku śmierci Jacka nic nie wydawało się proste. Resztę dnia spędziłam przed komputerem, poszukując w internecie historii o mordercach, którzy po dokonanej zbrodni, albo jeszcze przed, ukrywali się w domach swoich ofiar. Autorzy większości z nich nie silili się na nic ponad krótkie opowiastki z dreszczykiem. Nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia, po co ktoś miałby coś takiego robić. Wyłączyłam komputer i sięgnęłam po komórkę. Mam prośbę. Napisałam do Wojtka. Sprawdź w protokole sekcji, czy ofiara miała pod paznokciami ślady białej farby. Nazywa się Sandor, powiedziała dziewczyna ze schroniska dla zwierząt. Jest młody, ma niecałe 2 lata. Dlaczego poprzedni właściciel go oddał? Zapytał Gryga. Zawahała się. Podobno z powodu agresji. Podobno? Nie uwierzyła mu pani? Uwierzyłam, ale... Sandor nie jest agresywny. To mieszaniec z Haskim, więc oczywiście bywa uparty, ale jeszcze nikogo nie skrzywdził. Nic dziwnego, że starszy pan sobie z nim nie radził. Nie polecamy takich dużych psów osobom w podeszłym wieku. Co wam nie przeszkodziło oddać to duże, uparte zwierzę 80-latkowi? Pan Herman zapewniał nas, że ma duże doświadczenie w opiece nad psami, a jego wnuczka obiecała, że weźmie Sandora do siebie, gdyby dziadkowi przydarzyło się coś złego. I wyglądało na to, że dobrze się ze sobą dogadują. Herman i Sandor? Przytaknęła. Byłam u nich z wizytą adopcyjną. Starszy pan naprawdę dobrze sobie radził. Aż do momentu, gdy nagle przestał, pomyślał Gryga. No i jest prawie całkiem czarny, a ludzie niechętnie biorą psy tego koloru, usprawiedliwiała się dziewczyna. Uważają, że to przynosi pecha. Sandor jest u nas od szczeniaka i jak dotąd tylko ten pan się nim zainteresował. A przecież to taki ładny, inteligentny piesek. Mogę go zobaczyć? Zapytał. I to był jego błąd, bo pół godziny później wyszedł ze schroniska, prowadząc zwierzę na pożyczonej od wolontariuszki smyczy. Wtedy wydawało mu się to dobrym pomysłem. Wyobrażał sobie, że Marlena ucieszy się na widok Sandora i rzuci się aspirantowi na szyję, a potem... Potem będzie jak dawniej. Chyba na to właśnie liczył. Podszedł do psa. Hej! Powiedział kucając. Może jednak wyjdziesz spod tego stołu, co? Sandor cofnął się odrobinę, ale jednocześnie pozwolił, by ręka człowieka dotknęła jego karku. Aspirant zanurzył dłoń w grubym, miękkim futrze. Pies północy, pomyślał, stworzony do tego, żeby ciągnąć sanki po śniegu. W upalną polską wiosnę musiało mu być cholernie gorąco. Widziałeś coś ciekawego, kiedy mieszkałeś z tym starszym panem? Zapytał. Wiesz, kto go zabił? Na stronie katowickiej wyborczej pojawił się kolejny wpis, który niewiele wnosił. Policja nadal poszukuje mordercy, mamy nowe ślady, mówi prokurator. Ale komentarzy było wyraźnie mniej. Gryga znalazł tylko jeden wart uwagi, za to wpatrywał się w niego długo, prawie pół minuty. Zaparkował na Janowie przy aptece i przeszedł na Zamkową, a potem Leśnego Potoku. Znalazł wreszcie właściwy dom tylko po to, by usłyszeć od pani Karlik, że mąż wróci dziś późno, bo po pracy musi jeszcze odebrać samochód od mechanika. Trudno, pomyślał. Mogę w tym czasie pogadać z pozostałymi. W kieszeni miał listę z nazwiskami i adresami, którą dostał kilka godzin wcześniej. Jan Odrzykoń okazał się niskim, łysiejącym mężczyzną w okularach. Wyglądał trochę jak księgowy. Napisał pan, że Herman zasługuje na śmierć, ponieważ zabija zwierzęta. Nie, ale wiadomość umieszczona na portalu wyborczej została wysłana z pana komputera. Tak. Odrzykoń najwyraźniej nie zamierzał dyskutować z wiedzą policyjnego informatyka. Czy ktoś z panem mieszka? Nie. Czy przychodzi tu ktoś, kto miałby dostęp do komputera? Nie. W takim razie pan to napisał? Nie. Aspirant westchnął. Ta rozmowa z każdą chwilą coraz bardziej traciła sens. Jeśli nie, to kto w takim razie napisał tę wiadomość? Odrzykoń milczał, jakby powiedzenie czegoś poza tak i nie przekraczało jego możliwości. W oczach miał przerażenie. Niech pan posłucha, zaczął Gryga, starając się mówić łagodnym tonem. Nic panu nie zrobię, jasne? Chyba, że naprawdę zamordował pan tego człowieka. Mężczyzna zamknął oczy i jęknął. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Fragmenty Wiosny Zaginionych przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a nam w tle już wybrzmiewa muzyka. Jest to znakomite Live For You grupy The Sacred Souls. Thank you. Piękny kalifornijski soul od grupy The Sacred Souls. To prawie na zakończenie, bo na sam koniec wybrzmi nam znakomita Lola Young. Ale zanim to jeszcze powiem, że to była audycja Dobrego Dnia, którą realizował Maciej Załęcki, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Jutro między 9 a 12 audycja Dobrego Dnia, w której Dobrego Dnia będzie mówił Maciej Jankowski, a za moment news albo fake news. Dziękujemy za dziś. No i Lola Young jeszcze, Big Brown Eyes. Ależ to jest znakomity numer. Do usłyszenia. You can eat this you my plan. I could have called Chris James Nico. I could have called Sam, but you know what I did. I called you since. If you want me, regardless, I'll take the job and I can have it in the video.